który jest jednocześnie płytą tego tygodnia w Trójce. 9 minut po godzinie 5 z zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy. Dar Młodzieży, który odbywa rejs niepodległości, wkrótce znajdzie się na Morzu Północnym. Jednak najpierw fregata wpłynie w kurtuazyjną wizytą do Kopenhagi, gdzie oprócz uzupełnienia zapasów dojdzie do wymiany części załogi. Przypomnijmy, rejs niepodległości zakończy się w marcu 2019 roku, a to żegluga dookoła świata i odwiedzi 22 porty na 5 kontynentach. Chodzi oczywiście o uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, także promocję naszego kraju w największych portach świata. A Dar Młodzieży odwiedzi m.in. Panamę, gdzie weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży. W Grecji dziś strajk generalny. Zorganizowały go największe związki zawodowe sektora prywatnego i strefy budżetowej oraz średnich przedsiębiorstw, handlowców i naukowców. Z tego powodu Grecję czekają dziś duże utrudnienia komunikacyjne. Organizatorzy protestu nawołują też do masowego udziału w demonstracjach. Te mają odbywać się głównie w centrum Aten. Rada Bezpieczeństwa ONZ omówi dziś kwestię ostrzału rakietowego Izraela dokonanego przez Palestyńczyków, a o zwołanie posiedzenia wnioskowały Stany Zjednoczone, które oczekują, że Rada zdecydowanie potępi te ataki. Z kraju dziś w siedzibie polskich zakładów lotniczych PZL Mielec zostanie o 11.30 podpisana umowa na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej policji. O 10.00 w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie rozpocznie się kolejna rozprawa ogólna Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Wezwano dwoje świadków, prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc i byłego kierownika Wydziału Spraw Dekretowych w warszawskim ratuszu Marka Dębskiego. Ta dzisiejsza rozprawa nie dotyczy konkretnego adresu. Komisja sprawdzi natomiast ogólną wiedzę wezwanych osób na temat reprywatyzacji. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dziś szczegółowe dane na temat PKB w pierwszym kwartale tego roku. Z takiego szybkiego szacunku, który GUS podał w połowie maja, wynika, że w pierwszych 3 miesiącach w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego nasza gospodarka rozwijała się w tempie 5,1%, a te konkretne dane GUS-u poznamy dziś o 10.00. Z kolei o 13.00 poznamy zwycięzców plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2017. Gala konkursu odbędzie się w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Plebiscyt Wydarzenie Historyczne Roku organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl, a Polskie Radio jest patronem medialnym konkursu. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i to okazja do podziękowania osobom decydującym się przyjąć pod swój dach dzieci, których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej opieki. Chodzi również o promowanie rodzicielstwa zastępczego. Powody, dla których dzieci trafiają do rodzin zastępczych, to głównie uzależnienia rodziców, także ich sytuacja zdrowotna czy wyjazdy za granicę. O tym wielokrotnie będziemy mówić w pozostałych audycjach w serwisach Trójki, także na portalu polskieradio.pl. Prawie 13 minut po 5. Sisters and digisters, nowhere to go, nowhere to hide. Without control, you lose your mind, and then you think that you have to stop. If you need my skin on the dance floor, I can bring it tonight. Show me where I can find my entrance to open the doors where I blow my mind. If you need my skin on the dance floor, I can bring it tonight. Show me where I can find my entrance to open the doors where I blow. Słońce. Już jest z upalnego Wrocławia. Serdeczności od pani Agnieszki. Bardzo dziękujemy. Stawkę jak zwykle podbija pan Tomek. Niezmiennie na nasłuchu znad Zatoki Perskiej meldunek poranny. Już 28. Ale spokojnie, dziś temperatura minimalna dojdzie do 43 załączniku, także otrzymaliśmy prognozę na najbliższe 5 dni w sobotę. Takie jak widzę małe apogeum. Al Dżubal też na nasłuchu i pan Tomek, pięknie dziękujemy. 16 minut po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze szeleścimy prasą. Oczywiście będziemy wielokrotnie sięgać po dzisiejsze publikatory. W porannej audycji zapraszamy do trójki, oczywiście po godzinie 6. No ale tu teraz tylko tak w trzech zdaniach, dosłownie z trzech tytułów, trzy tematy. Najpierw Pol Biznesu o tym, że prąd na giełdzie stoi tak wysoko, że jedna z branżowych organizacji zaczęła podejrzewać manipulacje. Niezależnie od przyczyny, droga energia uderza w przemysł. Gazeta zaznacza, że rok temu analogiczne kontrakty, na których powołuje się, kosztowały 223 i 176 zł ceny energii na towarowej giełdzie. Energii rosną już od jesieni zeszłego roku, a od dwóch miesięcy wzrost jest spektakularny. Gazeta przypomina m.in. wtorkową wypowiedź Michała Borga, tradera z firmy Fiten. W kontraktach na trzeci kwartał cena energii z dostawą w godzinach szczytu sięgnęła 440 zł, a kontrakty bazowe doszły do 320 zł. Za megawatt godzinę. Według Pulsu Biznesu wyjaśnienia są dwa. Niekoniecznie się wykluczają. Chodzi o scenariusz sensacyjny i fundamentalny. O tym, dlaczego ceny prądu wystrzeliły, więcej w Pulsie Biznesu. Z Rzeczpospolitej Bruksela radykalnie zmienia kurs w polityce spójności. Polska ma otrzymać prawie 1/4 środków mniej niż w poprzednim budżetowym rozdaniu. Komisja Europejska przedstawiła wczoraj oficjalnie o tym, o czym Rzeczpospolita napisała już wcześniej na podstawie nieoficjalnych źródeł. W nowym budżecie na lata 2021-2027 Polska dostanie z polityki spójności 19,5 miliarda euro mniej niż mamy obecnie w programie za lata 2014-2020. 8 czy 9 krajów ma bardzo podobne propozycje ze strony Komisji Europejskiej. Na pewno się na nie nie zgodzimy. Tylko, nie tylko, ale też wszystkie inne kraje. Do przyjęcia nowego budżetu potrzebna jest jednomyślność, ale zwiększenie puli pieniędzy dla Polski wymagałoby zmniejszenia dla innych, a z tym może być problem, mówi premier Mateusz Morawiecki na łamach Rzeczpospolitej. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że kryzys polityczny we Włoszech zaczyna się przeradzać w kryzys ekonomiczny. Istnieje obawa, że rozleje się na całą Europę. Prezydent Sergio Mattarella zablokował zawiązanie koalicji i powołanie rządu przez antysystemową Ligę Północną i Ruch Pięciu Gwiazd. Pogratulował mu Emmanuel Macron, ucieszyli się Niemcy, którzy ustami komisarza Günthera Oettingera wyrazili nadzieję, że nastroje na rynkach europejskich, czyli wysokie koszty obsługi włoskiego długu, spacyfikują populistów z prawej i lewej strony włoskiej sceny politycznej. Włochy wiszą na włosku. Problemy Italii mogą się rozlać na całą Unię, także Polskę, o tym dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej, jak wcześniej wspomniałem, w porannej audycji po godzinie 6. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Sygnał od pani Jasi. Bardzo serdecznie dziękujemy za podpowiedzi muzyczne. Już za kilka chwil muzyczne kalendarium. Także z Bielska-Białej poranny meldunek od pana Tomka. Bardzo dziękujemy. Już w gotowości, już na nasłuchu, w drodze do pracy. A jeszcze pozdrowienia dla fanów parzystokopytnych. Pan Konrad, menedżer, tak należałoby chyba powiedzieć. Kozy z Cichostowa już na łące. Tak jak przypuszczałem. 20 po 5. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Florence and the Machine i Hunger z listy przebojów trójki. 3 tygodnie na liście, ostatnio bez zmian na 18, a wcześniej Robert Cichy i Breaking Bad. Także nowe nagranie w trójce. Ależ państwo mają pamięć, m.in. pan Tomek z Radziejowa pyta, cóż tam w Zawoi. Zawoja z psem mierzącym grubość pokrywy śnieżnej, bo zdaje się, że gdzieniegdzie chłodno. No jakoś tak nasz wierny słuchacz, pan Maciek, nie odzywa się ze swym psem mierzącym grubość pokrywy śnieżnej, ale być może będziemy mieli okazję posłuchać i odhaczyć na liście obudzności, cóż tam spod babiej na słuchu po drugiej stronie radioodbiornika. Bardzo dziękuję za czujność. Teraz 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii, bo to druga część trójkowego kalendarza. I tak w roku 727 zmarł święty Hubert, biskup Maastricht, później Liege, patron myśliwych i strzelców. W 1505 roku Sejm w Radomiu uchwalił konstytucję Nihilnowi, zakazującą królowi wydawania ustaw bez zgody Senatu i Izby Poselskiej. Jak wiemy, wielu historyków właśnie ten rok 1505 uważa za początek nowożytnego państwa polskiego. Przyjęło też tak zwany statut łaskiego. To jest spis ustaw obowiązujących w Polsce od czasów najdawniejszych właśnie do tegoż 1505 roku. W roku 1640 zmarł Pieter Paul Rubens, niderlandzki malarz, jeden z największych artystów epoki baroku. 240 lat temu zmarł Voltaire, francuski pisarz, filozof i historyk, czołowy przedstawiciel europejskiego oświecenia. 106 lat temu zmarł Wilbur Wright, amerykański konstruktor i pilot lotnictwa. Przypomnijmy, wraz z bratem Orwillem budowali szybowce, potem dwupłatowce i samoloty silnikowe. W 1908 roku dokonali pierwszego w świecie przelotu z pasażerami na pokładzie, a rok później zorganizowali w Stanach Zjednoczonych wytwórnię samolotów i szkołę pilotażu. W 106. rocznicę śmierci wspominamy niezwykłego amerykańskiego konstruktora i pilota lotnictwa Wilbura Wrighta. W 1995 roku papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę Utunum Sint dotyczącą kwestii jedności Kościoła i ekumenizmu. A w muzycznym trójkowym kalendarzu pamiętamy o najlepszych życzeniach urodzinowych. 68 lat kończy wokalista Budki Suflera Krzysztof Cugowski. Nigdzie się nie ruszaj, od nas droga jest bezpieczna. twoje radio, a w twoim radiu, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, Budka Suflera, Krzysztof Cugowski urodzinowo w muzycznym spotkaniu ze światem dat. Ciąg dalszy za chwilę, teraz punkt 5.30 i prognoza pogody. Pozostajemy w ciepłej masie powietrza pochodzenia kontynentalnego. No, to jak ciepło, to się wysuszy. Spokojnie, spokojnie. To nawiązuje do listu pani Kasi, która to już obecna w drodze do pracy, zalana kawą. Szalony kierowca autobusu dzisiaj trafił. Chyba kończy trasę, albo może zaczyna długi weekend, bo dziś mały piątek wszak. A w warszawskiej komunikacji miejskiej kolejne przystanki zapowiadane przez dzieci wywołują wiele pozytywnych reakcji wśród pasażerów. To od pani Kasi. W drodze do wymarzonego zakładu pracy z warszawskich Bielan. Zalana kawą, ale to się wytnie, to się wysuszy. Słonecznie ma być dziś, no właśnie, ale od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po ziemię łódzką i Górny Śląsk będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W centralnej Polsce możliwe burze z gradem. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty, ciśnienie niezdecydowane, za to temperatura, i owszem, w większości regionów od 28 do 30 stopni, na ziemi lubuskiej 31, a na nizinie szczecińskiej lokalnie, tak jak wczoraj, nawet do 32. Ciepło, ciepło, ciepło, a w muzycznym kalendarzu nastawimy teraz szaloną, czarną płytę. Będzie słychać troszkę trzasków, będzie słychać wspomnień czar. W muzycznym kalendarzu wspominamy Mieczysława Foga, który to urodził się 107 lat temu, a przypominają go nie tylko te właśnie annały z dzisiejszego kalendarza, ale także przypominają młodzi artyści z zespołu The Pomelans. No to naleśnik na talerz i jedziemy. Strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Raz, setny raz, lecz zakochałem się. A to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła się dziewczyna, a potem jest już z tobą źle. Taki wstyd, strasznie, lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Który raz? Tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Z początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chce z nią być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Taki wstyd, strasznie, lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. pierwszy raz, setny raz, lecz zakochałem się. Wspomnienie Mieczysława Foga w twórczości odświeżonej młodych artystów The Boomelands. Wspomnienie Mieczysława Foga w 117. rocznicę urodzin, przypomnijmy, artysta zmarł w 1990 roku. Za 24 minuty szósta. Panie Budziku, łupnij pan, to od pana Jacka. Bardzo dziękujemy za doping, bardzo dziękujemy za mobilizację. A propos tego dopingu i mobilizacji, o tym jeszcze będzie w porannej audycji po godzinie szóstej. No ale tu i teraz muzycznie. 109 lat temu urodził się Benny Goodman, amerykański muzyk jazzowy, wirtuoz klarnetu. Kto może, robi głośniej. Chwalimy. Chwalimy dzień tuż po wschodzie słońca. Pan Tomek, to była moja pierwsza płyta kompaktowa. To właśnie był Benny z orkiestrą. To dziś w muzycznym kalendarzu. Pan Karol, który to zgłaszał obecność, że od 4.20 na nogach, przejechał 19 km do pracy już na miejscu. Oj, ciepło. No tak. To od pana Karola. Dobry czas. Dobry. Gratulujemy kondycji. Jeszcze pan Tomek parzący kawę w Katowicach dla naszego budzikowego grona. Tak sobie pomyślał, że nie tylko redaktorek, ale pozostali też pewnie mają dziś piątek. Piątek w środę. Z drugiej strony w poniedziałek będzie mniejszy szok po weekendowy. W piątek być może, ale dobrze się ten tydzień tak akurat ułożył. Jutro Boże Ciało, a w tym tygodniu, no tak sobie przyjmujemy dwa piątki. Dziękujemy za poranną korespondencję także od pana Wojtka. Duszno nie jest. Lody, lody dla chłody. To pan lodziarz. Pan Wojtek Zrawicza, który to przymknął pakę i chyba otworzyć jej nie może. No na razie chyba dobrze, że tak jest. Od 28 do 30, jak słyszeliśmy, choć na północnym zachodzie nawet do 32. Za 26. Wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. 43 lata kończy dziś CeeLo Green. this far. Yeah, I'm looking for some action, and it's out there somewhere. You can feel the electricity all in the evening air. And it may just be more of the same, but sometimes I wanna go where everyone knows your name. So I guess I'll have to wait and see. But I'm just gonna let something brand new happen to me. And it's alright. Saturday night, you can't say what you won't do, 'cause you know that you just might. I'm alive this evening, it was love at first sight, of this Saturday and every Saturday for the rest of my life. And everyone's standing in line, yeah, looking good and looking for a real good time. So I'll never have to wonder. Pan Karol też zgłasza swoją obecność. Nadal jedzie do pracy jeszcze tylko 60 km. Pan Karol mobilnie, tak podejrzewam, że jednak samochodem. Kolejna data urodzinowa. Dziś urodziny też obchodzi wokalistka szwedzkiego duetu Roxette Mari Fredriksson. The moon is alright. budzikowe kalendarium muzyczne. Morello, amerykański gitarzysta, kończy 54 lata z najlepszymi życzeniami. Przysłowie na dziś, gdy wieczorem jest czerwony kolor nieba, to na jutrzejszy dzień się wiatru i deszczu spodziewać trzeba. Oj, tak, tak. Za 9 minut 6. Czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Najpierw w amerykańskiej kulturze były piosenki drogi, a nie filmy drogi. Dopiero filmy drogi posłużyły się przykładami z piosenek. Hobo, czyli wędrowiec, włóczęga, on akurat przymuszony w latach 30. czasach wielkiego kryzysu jeździł pociągami towarowymi z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pracy. Ale często byli to także uciekinierzy. Uciekali z domów, od swoich żon czy narzeczonych, kochanek itd., itd. Niejednego chłopa trudno w domu zatrzymać. Ameryka wielka, w związku z tym Travis Street wpadł na pomysł piosenki Down the Road I Go. Nie zatrzymasz mnie w domu, choćbyś wzięła nawet młoteczek i przybiła mnie do ściany albo do ziemi. U mnie w butach trawa po prostu nie wysycha. Ta trawa jest świeża, ponieważ ja jestem w ciągłym ruchu. Bob DiPiero i Dennis Robbins napisali resztę.